Rekao je uzvišeni, vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate. I u Allaha vjerujem. Hatta mellani li turaku. Dakle, što se tiče te krvi koja se pojavljuje kod žena, ona nije neprirodna neka pojava, vanredna situacija, nego je Allah subhanahu wa ta'ala tako stvorio žene i dao im to, i to ima svoju funkciju i ulogu. Kad žena može dobiti prvi put hajd, a kad joj prestaje hajd? Kad joj prestaje taj mjesečni ciklus? Zato žene treba da zapamte da nema ni gornje ni donje granice što se tiče šerijata. Ono jest da kod većine žena se ne pojavljuje prije 9. godine. A isto tako kod velikog broja žena prestaje otprilike sa 50. godinama. Međutim, nije pravilo, ako je kod većine, da kod onih koji se pojavi da nije, da nema propise, da nema šerijatske propise koji su vezani za, za tu pojavu te krvi. Ovdje je najlakše ovako zapamtiti. Kad se pojavljuje krv, žena je nečista. Kad nema krv, žena je čista. I završena. I završena rasprava. To je što se toga tiče. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة صل اللهم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الهداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Prošli put smo iz fikha spominjali čistoće i nečistoće, jel tako? I rekli smo da ćemo govoriti o hajdu. O hajdu. Taj. Rekli smo isto tako da je hajd, šta je hajd? Dakle, krv koja redovno curi iz maternice. To je zapravo hrana koja je bila pripremljena za novorođenče. To je hrana koja je bila pripremljena za novorođenče. Kad se ne desi začeće i kad nema potrebe za tom hranom, ta hrana se jednostavno pokvari i šta? Kao takva pokvarana i nečista, izlazivanje. Pogledajte samo Allahove mudrosti kad već spominjemo ovu stvar. Kako je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio čovjeku mjesto da od nevidljive čestice ima gdje da se začne plod, od nevidljive čestice i kapljice vode, da se začne plod i kao takav skoro nevidljiv i sićušan da se hrani i raste sve dok ne naraste toliki i ne dobije tolike sposobnosti da može živjeti van utrobe majčine. Tako da čovjek, da je dao Allah subhanahu wa ta'ala da ta sićušna čestica zakači se za zid maternice i kad se zakači za zid maternice na taj način crpi hranu sa zida maternice. Hrani se. Kasnije će ta mjesto gdje se zakači šta prerast u pupčanu vrpcu. I dijete se utrobi majke hrani pupčanom vrpcom. Zašto? Zato što u početku i nema usta. Nema ni želca, nema ništa. Zato se hrani preko pupčane vrpce. Poslije kad naraste dijete u utrobi majke i kad dobije sve te organe, i dalje se hrani preko pupčane vrpce. Zašto? Kad bi se hranio na usta, imao bi potrebu i da izbacuje hranu, jel tako? Imao bi potrebu da izbaci izmet, jel tako? I ovo samo neki detalje ovako na brzinu da nabacamo, da tako kažemo. A može se i dalje razmišljati i možete sami razmisliti i vidjeti veličinu i mudrost Allahu subhanahu wa ta'ala u stvaranju. I zato Allah subhanahu wa ta'ala spominje taj ajet, taj veliki ajet, da je stvorio čovjeka od neznatne kapljice. I kad je ga stvorio i kad je narastao, fejda huve hasimu mubin. Istom on, otvoreni neprijatelj. Otvoreno hoće da raspravlja. Stavlja se kao da je ravnopravan. Ravnopravni, jer hasim je onaj sa kim se ti sukobiš, vodiš parnicu. Istom on, parničar. Odjednom se pojavio ko druga strana. Nakon što je bio neznatna kapljica. Dobro. Dakle, što se tiče te krvi koja se pojavljuje kod žena, ona nije neprirodna neka pojava, vanredna situacija, nego je Allah subhanahu wa ta'ala tako stvorio žene i dao im to i to ima svoju funkciju i ulogu. I duboka je Allahova mudrost da je stvorio taj proces kod žene. Kada je Aisha radijallahu anha za vrijeme hađa dobila i desio joj se hajd, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Fa inna zalika shay'un katabahu Allahu ala banati Adam." To je stvar koju je Allah subhanahu wa ta'ala propisao, dakle kaderom odredio kćerima Ademovi. To je dakle u suštini hajd. Hajd ili hajz. Postavlja se pitanje ima li hajz granicu? U smislu dobi žene koja dobiva hajd. Ima li granicu donju i gornju? Dakle, kad žena može dobiti prvi put hajd, a kad joj prestaje hajd? Kad joj prestaje taj mjesečni ciklus? Neki učenjaci su postavili granicu i kažu 9 godina je donja granica, a 50 gornja. Šta to znači, braćo? Da žena, ukoliko joj se pojavi krv prije nego što napuni 9 godina, da se to ne broji, da to nije hajd. Isto tako, kad namiri 50 godina, poslije toga, krv koja se pojavi, ne broji se hajdom. Zbog čega bi, recimo, žena koja je u jednom mjesecu, mjesec dana prije nego što je napunila 50 godina, dobije hajd pojavio i se, ne klanja, ne posti, ne smije spavati s mužem, ne smije muž otpustiti i tako dalje. A samo da, mjesec dana nakon toga pojavi se iste takva krv i da ne bude, hajde. Ne imaš rijetkog dokaza za to. Zato žene treba da zapamte da nema ni gornje ni donje granice što se tiče šerijata. Ono jest da kod većine žena se ne pojavljuje prije 9. godine. Ne pojavljuje prije 9. godine. A isto tako kod velikog broja žena prestaje otprilike sa 50. godinama. Međutim, nije pravilo, ako kod većine da, kod onih koji se pojavi da nije, da nema propise, da nema šerijatske propise koji su vezani za tu pojavu te krvi. Dobro. Ovo je pitanje ipak lahko. I lahko ga zapamtite. Ima drugo pitanje ograničenja po pitanju ove krvi, koje je teže. I oko kojeg su učenjaci napravili veliku zabunu. Pitanje ograničenja trajanja same krvi. Dakle, koliko traje, koliko dana traje taj ciklus. Pa su neki ograničili da najmanje 2 dana, a najviše 15 dana. Što je također neispravno. Neispravno. Zašto? Zato što će po njihovom mišljenju žena dobiti ciklus i krv koja se pojavljuje uzastopno 15 dana, ona niti klanja, niti posti, jel tako? 16. dan, ista ta krv ide, po njima će ona i klanjati i postiti. I može spavati sa mužom, i može je raspustiti, otpustiti. Jel tako? Po čemu? Zbog čega? Neki razumski dokaz. Međutim, u šerijatu nema podloge za to. Tako da trebaju žene, pogotovo žene danas, gdje su učestali poremećaj i bolesti oko tog ciklusa mjesečnog, koji se sve češće kod žena poremećava i neredovno pojavljuje, i nekad je kraći, nekad duži, i tako dalje, dolazi do velikih zabuna. Da žena zapravo ne zna ni kad je u ciklusu, ni kad je prestalo. Zbog čega? Zbog ovih ograničenja. Zato treba da zapamti da nema ograničenja nikoliko najkraće traje taj mjesečni ciklus, niti koliko najduže traje. Nema ni tog ograničenja. Nema ni tog ograničenja. Nego je jednostavno pravilo, žena, kad joj se pojavi krv, ona je u hajdu. I važi za nju propisi hajda. Kad prestane ta krv, prestaju za nju propisi hajda. Bez obzira koliko je to trajalo. Dobro. Pored toga, potrebno je u vezi s tim još neke stvari pojasniti. Šta je ženi zabranjeno u hajdu? Ženi je u hajdu zabranjeno da klanja i da posti. Znači, ne samo da joj nije ispravan namaz i post, nego joj je haram da klanja i da posti. Post će napostiti ukoliko se radi o Ramazanu, a namaze neće naklanjavati. Namaze neće naklanjavati. Dalje, žena se ne smije razvesti dok je u mjesečnom ciklusu. Mora se sačekati da se očisti. Da prestane pojava krvi. Kad prestane, onda se tek može razvesti. Zatim, ne smije joj muž prilaziti. Kad su pitali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, šta smije čovjek raditi sa ženom kad je u mjesečnom ciklusu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isna kulli shay'in illa nikah. Radite sve osim spolnog odnosa, znači osim općenja. Sve drugo je dozvoljeno osim općenja. I ovo treba imati na umu, jer se od strane Židova raširila razna nakaradna vjerovanja, tako da žena kad je u tom ciklusu da se zatvori u nekakav poseban zatvor, da joj se ne smije sa njom ni jest, ni pit, ne smije se od nje ništa spremi, ništa skuha, ni tako dalje, tako dalje. Dakle, ovo treba znati. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zabranjen je samo spolni odnos. Ukoliko se desi da se čovjek zabavlja sa svojom ženom, a ona je u mjesečnom ciklusu, i onda ili iz neznanja, ili zato što ga strast savlada, se desi spolni odnos, onda ima jedan hadis kod Ebu Davuda, oko kojeg je rasprava, jel sahih ili nije, Allah najbolje zna, ipak kao hadis može poslužiti kao dokaz, onda je dužan da ima kefara. Ima kefara za taj čin. Zbog toga što je to učinio, treba da udjeli sadaku u vrijednosti od jednog dinara ili pola dinara. Jedan dinar, znači jedan zlatnik je vrijednost zlata otprilike 4 i nešto više grama. 4 i nešto više grama zlata. Ili pola dinara, ako je kefara pola dinara, kako stoji u hadisu, felite sadak bi dinarin evo bi nisfihi. Nek udjeli sadaku od dinar ili od pola dinara. Pola dinara znači 2 grama i nešto više zlata. I nešto više zlata. Sami možete izračunati kolika je to kefara. Isto tako, ova kefara, znači ovaj kefaret, važi i za ženu. Važi i za ženu koja je to učinila. Ne samo za muža, nego i za ženu. Kao i u svim ostalim propisima vezani za kefara. Ako čovjek opći sa svojom ženom u toku dana, u mjesecu Ramazanu, šta mora učiniti? Šta je kefara? Da posti 2 mjeseca? 2 mjeseca. Uzastopno. 2 mjeseca uzastopno da posti. Dobro, a žena? I žena. Pod uslovima, i to sljedećim. Prvo, da zna šerijatski propis. Drugo, da je svjestan, da je pri svijesti. Da je pri svijesti. Treće, da je to uradio prema svom slobodnom izboru. Zašto se spominje ovo prema svom slobodnom izboru? Zato što se može desiti da muž natjera ženu. Prisili je na neki način. Je li tako? Dobro. Kad prestane se pojavljivati krv, a prije nego što se žena okupa, dakle prestane se pojavljivati krv, a prije nego što se okupa, tad već muž može otpustiti svoju ženu i ona smije zapostiti. Isto kao džunup. Smije zapostiti. Recimo, žena kojoj se prestala pojavljivati krv u toku noći, prije zore, ona može zapostiti. Još se nije okupala, još nije čista, jel tako? Ali može zapostiti. I okupat će se poslije zore i klanjati sabah, jel tako? Tako isto u džunup. Mnogi smatraju da džunup ne može zapostiti. Međutim, to je neispravno. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. I jedite i pijte sve dok vam se ne bude jasna bijela nit od crne niti zore. Dakle, dok ne bude vam jasno da je se zora pojavila. Ne samo jedite i pijte, nego i spavajte sa svojim ženama, je li tako? Ako je dozvoljeno do same zore, onda kako će biti da ne uđe u dan pod džunuplukom? Znači, mora se desiti da osmane, da ga zora zatekne, mora početi postit, a on džunup. Znači, može početi post kao džunup. E tako isto žena prije nego što se okupa može početi, može zapostiti. Dobro. Ako, ovo je kad se redovno pojavljuje, jel tako? Međutim, ako se kod žene pojavi krv koja non stop teče, kad nastanu problemi, kako će onda prepoznati? Šta će onda učiniti? Prvo će žena koja je imala redovan ciklus, računat da joj je sad ciklus i dalje onako redovan, kao što je prije bio. Ako je prije toga, prije nego što je počela krv non stop da se pojavljuje, ako je prije toga imala 6 dana u mjesecu, na početku mjeseca, Nastavit će tako računati svaki mjesec, 6 dana na početku mjeseca, da joj je to, da joj je to ciklus. Ostali dio mjeseca, bez obzira što se krv pojavljuje, ona će se računati kao sahibi uzor. Kao čovjek koji ne može da drži mokraću. Uzimat će abdest za svaki namaz, ili će se kupat i spajat namaz. Ili će se okupa se jednom i klanja podne i kindi. Tako. Sponašat će se kao sahibi uzor. To je žena, dakle, koja je imala prije redovan mjesečni ciklus i ona ga zna. Međutim, žena koja nije imala, prvi put joj se pojavila krv i odmah počela non stop teći. Ona će onda prvo pokušati da napravi razliku, da prepozna kad je krv koja se pojavljuje krv od hajda, a kad je krv neka druga. Krv iz krvnih sudova koja izlazi, znači zdrava krv. I to se može razlikovati. Ovo prvo, zašto se žena prvo vraća na onaj prijašnji ciklus koji je imala, ako je imala, kaže, kad je pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem Fatima bintu Kais o tome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj rekao: "Izli si kadrama kunte adetuki tahbisuki. Kabla ma kanat adetuki tahbisuki." Sjedi, dakle, suzdrži se od svih onih zabranjenih stvari. Sjedi onoliko koliko si sjedila prije